گران مختارم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر القرآن دا 47 نمبر 61 کے بمقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کے 28/8/2009 کے شعر تدید ملاوی دو پتہ 27 اشاوادی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین حفاظت بکئی دد قرآن پہرا رستنے پیڑے کے عالان خلق لڑکئی و ددی دننا ددی دننا او د تجاوز بکئی بدلن بکئی تجاوز کون کو بدلئی با دا تجاوز کون کو او دا دروغ باطل پرستو او تاویل دا جاہلان دا دین با بدلئی دیکھے با بدلن راولی سوک چے سوک تجاوز کئی دروغ ہوئی آغا بسو کی باطل پرست او داغی تاویلات پاسے دا بارے دا حدیث پاک راضی چے کل ادو مسلمانان تو روالی یو بل سر مخامخ شی یو مڑ کی نو قاتل او مقتول بدوار جہنم تج چا تپوسو کو دا چی مڑ کرے شو نو دے بولی جہنم تجی نبی علیہ السلام ورتوے وے دو والا دخپل وجلو او دخپل قتلولو موقع ورکڑا دو والا موقع ولی ورکولا دے پا بیکڑے وکنا مثلاً تو گاڑی کے ناستے ہو تو ترخ پجیب کے دے 10,000 روپے واچو لے اچھی کزے دن وائی غل رانا جیب اور دیر شکر وائی داو تا یہ خطا دے لے داو تا ولی دے ترخ جیب کے کے خو دے غل با موقع نور کے کہ تا موقع ور کراو شید نا پٹ کنو تاو اگا یو شید زکر زتا سو توائی ما اگا یو زل خو خطا شوائی دو جماعت دروازے سرم سیکل ادرو نو پٹ شو نو سے خمود روے کنے انصاف دارو خبر اخو یوزلی در تمی کڑی دا سوک چی سیکل راولے دے سمرا ٹیم دا پارے راولے داری کی جماعت تا ننباس ہے او سوکو چی خلقی نپری دین سوک اللہ فرمائے من جا بالحسنتے فلو اشرام سالیام سوک چی راغے پنے کمل سرا دلر لس چند سواب داغے دے اکستانیت ارادہ نورم خون یو پا وسوا ومن جا بے سیتے سوک چراغے پبد عمل سرا فلا یجزا الا مثلہ سزا بنشی ور کولے مگر راغے پشان وهم لا یظلمون پدی بہ ظلم نہ کیگی قل اننی ہدانی ربی اس چونکہ دے سورت ختم دل دی تو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان مبارکہ یو درے اعلانو نہ کئی پیغمبر زکنے یو درے اعلانو نہ کا یو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم و آیا یقیناً رسول ما رب زمانے غلارتا ابو عثمان رحمت اللہ علیہ وی اقتداء او اتباع یو شے دے دا صراط مستقیم اقتداء او اتباع کا یو شے دے خا تا جاخا جوڑ اکڑا آمیان پا دے سپوئی گی چی تو تا جاخا جوڑے چی یو تقلید دے یو اتباع دا ابو عثمان رحمت اللہ علیہ وی اقتداء و اتباع یو شے دے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم و آیا یقیناً رسول مزو رب زمان غلارتا دینن قیمن چی دین دے مضبوط ملت ابراہیم حنیفام چھ ملت تے دے ابراہیم علیہ السلام کلک پا توحید وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا ڈلینا تو خو ابراہیم علیہ السلام منے کنا آو نو تا دا مشرکانو تا غارا غٹے کے گی سنگا وما کان من المشرکین ما کان ستا ہوئی بائی کاٹو دا ابراہیم علیہ السلام مشرکانو سرام اته ول لونه خويندې ورکه چې خواګه شي چیو بل سره خواګه شي. قل بل اعلان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یقینا منزما نفی د شرک فعلی اعتقادی دواړه یقینا منزما چره مالی عبادت زما چره زما مړې ژوندې للہ رب العالمین خاص اللہ لره دے چې رب دے د ټولو مخلوقات. نو تدا آیت منی آو نو پدی کتا اقرار کو چې زما مالی او بدنی عبادت او زما مړې ژوندې به الله ستا د حکم مطابق نو ستا په مړې کې خدای اندوانو پیندیش رسمونه دي کله کار دے وای یو سو کې بل سو دا د تختیل واده او دا سلویختی دا نو اندوانو بم سلویختی کوله نو می بدل واغی و تباجی وے اتا و تا سلویختی وے صرف نو می بدل لے خر اغا دیوی کتا بدل دا ورے. اللہ فرمائے تا اقرارو کج زما بدن عبادت و نسوکی زما مالی عبادت و محیائی زما جون و مماتی زما مرد مڑے جون دے للہ رب العالمین خاص دا اللہ دا حکم مطابق بئی چی رب دے دا مخلوقات نہ تا دا خدے دا حکم مطابق مڑے جوندے اوکو نا نہ چے نا نہ اسے دے ڈنگ ڈنگ جوڑ کری دی او قرآن خوانا اسے قرآن وائے لا شریک لہو نشترے برخدار غصرا و بذالک امرتو پدے حکم شوے دے ماتا وانا اول المسلمین زاول دا توحید والاونیم. بل اعلان درم قل اغیر اللہ ابغی ربن اغیر اللہ ابغی کی مفعول مقدم کو او حمزہ دے استفہام انکاری پہ داخل کرا اللہ اغیر اللہ ابغی کی مفعول مقدم کو حمزہ دے استفہام انکاری پہ داخل کرا. قل اغیر اللہ ابغی ربان او آیا آیا بید اللہ نو لٹوم بلا جت روا وہو رب کل شین حال دار جاغ رب دے دار شی ولا تکسب کل نفس الا علیہا عمل نہ کی بد یا بندہ بد عمل مگر ضرر پاک باندھے لا یحمل احد ذنوب احد یادی کی اشارہ دا لکھ دا زلتا لا تعمل نفس الا ما الزمت تا علیہا فی الازل معاہب الرحمن وی اللہ فرمائے ولا تکسبو کل نفس الا علیہا عمل نہ کی او بندہ عمل مگر ضرر پاک باندھ رہے یادا سے وائے نہ کی او بندہ یو عمل مگر لکھ لیا غلر پازل کے دا ولا اللہ لکھ لی ولا تذر وازرۃ وزر اخرى کافرانو مشرکانو با خپلو پیروکارو توی وی بیستا ازار گنا دے زمونگا پا غاڑی خوا نو سورت انعام کے وطوی لا تذرو پورتا بنکی خوا ازار نچی یو گنا بم پورتا نکی تلا ازار یاد ہے خوا. اللہ فرمائے ولا تذرو آزرتم وزر اخرى خلق وی در منصور کے راوڑی دی چھ مڑی پسے سوک جاری نو مڑی تا پہ نقصان رسی فائدہ تفسیر دے غلط ہو کو اصل خبر ادا دا لگا تفسیر جساس وی وی لا یعذب الانبیاء بزنب زنب الآبا انبیاء علیہ السلام دا خپلو مشرانو دا پلارانو لکا ابراہیم دا خپل پلار پا گناہ بنیولی شی نا نو مڑی پسی چی سوک جاری نو مڑی سے گناہ کرے دا مڑی جاری کا آگی وہ پسی جاری آنکھ تاویل پکے کہ نو آگا دارے کہ یو مڑی پا خپل جون داویلی چی ما پسی مجارے و خلق جاری نو مڑی تا اس گناہ نشتا او کہنا مڑی دا وصیتو کو چی گورے ما پسی با پساندو ساندو جارے زما غم با گورے درنوے اسے نہ گورے دا پنج پیریانو گنتے زما مرگ سپکے گورے نا زما غم گورے خدر نہ وے ما پس بدا سے پسان تو سان تو جاڑے چی پاڈا کے خلق اوری خا. نو دے مڑی تو بخا مخا دے جڑا نقصان رسی ولے دے رضاو پا دے جڑا گانو آکا دا پا جون کے رد کڑی کننو جاری دی ور پسی کنن مڑی تس نقصان نیشت خزو دا مسئلہ مشہور کرے دا خورے مجاڑے چپ شیولی دے مڑی تا تکلیف پر کوئے نقصان وطر اگور دا مڑی گناہ زیادی گی غلی شیخ نو آیا خورے مسئلہ دا سے ندا اللہ فرمائے ولا تزرو حاضرت مزر اخرام نشی پور تکولے و گناہگار پیٹے دبل چام سم آئی لاربکم مرجو کام جڑا گورے من رکھا کہ تو داوے ہو وہ سڑی بغم راغلے دے بجاڑی نہ بولے بنے جاڑی ہو جڑا دستر گو او جڑا دسڑو جڑا د جبی نشتا خا بس لنڈا خبرا د جبی جڑا ناروا دا استاستر گے استاذر دی جاڑی کا نہ خیر دے پختانو تغرب ہوئی خا خیر دے تیرے پخپل غم کے ارو غریب نہیں بولے خود جب جڑا بند وہاں سما لا رب کم مرج حکم بیا باس تاسو رب تا پیشی تاسوم فیو نبے حکم بیما کن تم فی تختلف خبر بکی تاسو پاگے سچ تاسو بک اختلاف کم وہ الذی جعلکم خلائف الارض وہ الذی جعلکم خلائف الارض اسمات دا آخرت و ترغیب و ترہیب دوارا اللہ غزات تیم چوے گرزولے آباد یو بل پسے پزمک کے ورفعا بازکم فوق بازنا او پور تکڑی ہے باز تاسو پا بازو باندے درجاتن پا مرتب و سرام آیت کر رفع رفع مالی رفع دا عزت و قوت دا علم رٹور تشامل دا سوک نا جوڑا سوک جوڑ سوک طاقتور و سوک کمزوری سوک حاکم و سوک محکوم سوک نارینا و سوک زنانا تفسیر ماجدی رفع بعضکم فوق بعض دا معنی کیفا درجات لیبلوکم فی ما آتاکم دل پارا چی ازمیخ تو کی پتا سو پاغس کے چی درکڑی دی تاسو تام ان ربکا سریع العقاب یقیناً رفتہ ڈیر زر سزا ور کون کے دے عذاب ور کون کے دے نافرمان ہوتا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ او یقیناً اللہ خامخا بخون کے دے رحم کون کے فرمان بردار باندے اللہ رحم ام کئی بخنم کئی اللہ دے منگ او تاسو تم بخنو کی سورت انعام ختم شو علامہ کرتبی وی دی سورت جگڑا اکڑا دا مشرکانو بیدتیانو سرا او پاغی دلیل قائم کو قواعد تشجیع علی تبلیغ بیان کرل چو وطا عقبات ستو آئی جمی اقسام دا شرک ردو کو او ردو شو پا کل اقسام دا مشرکانو او پا دے کی طریقے دا تعلیم خوب وضاحت سر بیان شوی سورت کے دا سورت غن پیو کرت نازل شوی دے بنا پا عام و روایاتو سرا او بخاری وی پدی سورت کے جہالت دا عرب و اہم بیان کو پدی سورت کے کثرت سرا عقلی دلائل بیان شو غالباً پینزی شو ددی سورت دا نزول پا وقت دا اللہ پا حکم او یا ذرا ملائک نازل شو لکہ ابن کثیر ویلی دی او پدی سورت کے جوابات اشول دا سوالونو دا مشرکانو لفظ دا قل دی سورت کے یو کم سلویغ گزارے ذکر شو او لفظ دا قالو پدی سورت کے پینزہ زل ذکر شو او رأیت عشرا کوکبن دا یول شو دا یول اس قسم امتیازات دا سورت الانعام مونگتا او زمونگ دا دورے دا طریقہ دا چھے مونگ امتیازات کل کل آخر دا سورت کے وایو کل کل آڈو ہم نو وایو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سواد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین سورۃ الاعراف سورۃ الاعراف دا ترتیب لے آسر وم دے فاتحہ بقرہ عمران نساء مائدہ نام او دا دے اعراف د نزول پلی آسر او کم سلوی اختم دے ربط ما قبل سرداد مخ کے اس بات توحید شپا عقلی دلائلو سورت آراف کے اس بات توحید کئی پا دلائل نقلیو سرا چی مسئلہ توحید اکمل شی پا دوار قسم دلائلو سرا کامل خوا خوچی اکمل شی دمخ کی صورت آخر کے ہوئے ان ربک لسریع الحساب وانه لغفور رحیم دی صورت کے داغی نمونی ذکر کئی بلدا چمخ کی صورت کے عقبات سته بیان شل دی صورت کے داغی وضاحت کی پو واقعات و سرا دا واقعہ دا عقبہ پپلانی پیغمبر راغلے وا دا عقبہ پپلانی پیغمبر راغلے وا داود صورت تا تسلی نبی علیہ السلام تا اتباع دا منزلا بیان دا توحید رد شرک او پاگے واقعات ذکر کی پلف نشر غیر مرتب سرا زے پزے او دا تسلی دا نبی دا پارا با واقع دا موسیٰ علیہ السلام پیش کئی دا اتباع دا منزل دا پارا با واقع دا ابلیس روڑی او گورا چی ابلیس اتباع نکڑن مضمو ممد حورا شک نشو پا دربار دا اللہ کی باقی دا بیان دا توحید او درد درد دا شرک دا پارا دا نور پیغمبرانو واقعات پیش کری دی سورت کے درے بابو نے دیا والا نے باب لس آئے تنا پدی کی پنج خبر دیا ول داوا دویم داوا تخویف دنیاوی تخویف اخروی ترغیب تابے دار رہتا دویم باب سلور کم سلویخ پورے پدی کی ام پنج خبریں واقع دے ابلیس و آدم لفظ دیا بنی آدم سلور زلا دا مقاصد ارباد پارا تذکیر دا نعمت اور رد شرک فعلی دارنگ رد پا دلیل دا مشرکان و تحریمات الہیہ بشارت او یرد آخرت درم باب سلور پنزو سم پورے پدے کی بیا پنز خبرے زورن مشرکان و تیرد آخرت و بشارت او خبر اتر پا مابین دا جنتیان و دا دوزخیان او دا آراف والو او نفید شفاعت قہری بیا قسم ثانی دا صورت آراف آغے کی اولنے باب د پنز پنزو سایت نونی سا یو سل دویم پورے پنز خبرے دعوت توحید ذکر د مثال دلائل نقلیہ او ابتلا بن نعم و نقم اگ آیتون جا متعلق تیر جمی قصص سرا دویم باب یو سل تشپیت پورے وضاحت د امور اربا اول واقع د موسیٰ علیہ السلام ترغیب تابدار د نبی تا ذکر دے نامات و بنی اسرائیلو ذکر دا عذابون پا بنی اسرائیلو یره دا دنیا و دا آغی دا پارا واقع دا خالی والا درین باب دا صورت اخیر پوری بیا پینز خبریں رد پا قول کبیح اگا آیتون چی متعلق دی درو دا و سر نفی دا شرک پی تصرف شرک فی العلم شرک فی الدعا او ذکر دا باز عذاب و دا بیان ترغیب للقرآن او دلیل نقلی دا ملائکون پا دی طریقہ صورت الاراف روان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ بسم اللہ شورو پا نم دا غا اللہ چی پا اختیار داغ کری پیدا کولو پیسلی سرد برکتنا الرحمن رحمان دے اغزا چی عام کردے رحمت پل پرا لگلو دا نبی علیہ السلام طول امتا الرحیم رحیم دے اغزا چی خاص کری دی اولیاء کرام ہر زمانہ کے پیمان سرام الف لام میم سواد اللہ پوئے گی پمانا ددی حروف کتاب ان دا کتاب دے انزل الیکا چ نازل شیر تا تام فلا یکن فی صدرک حرج منو لا یکن فی صدرک منفی کا ذیقن صدرک من تبلیغ مخافت ان یکذبوک شین متنگوا چه زبا گنی قرآن وی ما خلق بے نمانی نو تنگی گا ما ندی منی گنا لیتن زرا بیهی و ذکرا للمومنین دیر پارا چه یر ورکی پدیسرا خلکو تا و ذکرا للمومنین او یاداش دا پار دی مندارو چاپا کیوی جی دا الف لامیم سواد نا علماء دا تاریخ وفات دا امام بو حنیفہ ذکر کئی چاہا 185 ہجری کے وہ پات شوے دیں وابی دا دینم داغا وپات معلوم دے. او ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا تفسیر دا دے ان اللہ افسلو زا اللہ ام پیسلے کو ما. سعید ابن جبیر وی اسم من اسماء اللہ تعالی الف لامیم و سواد دادا اللہ نمونے دی. امام سدی وی اے هو المصور شکل ورکول والا. زحاک وی ان اللہ صادق زرشتین اللہ ام. خواب زل دادا چی بیدا مقطعاتی اسرار القرآن دی ددے پا اسرار یو اللہ پویگی زوتا نا. و ذکرا للمؤمنین یاداشت ہے دپار دی ایمان والا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ترغیب دے تابدار ہے دا قرآن. اتبعوا ما انزل الیکم تابداری کو ہے دا قرآن چ نازل شے تاسو تا من ربکم تاسو درب دا خوانا ولا تتبعوا من دونی تابداری مکوائے خلاف دا اللہ نا دا نورو دوستانو من دونی اولیاء دا نورو دوستانو قلیلم ما تذکرون دیر کم نصیحت اخلے تاسو. لا تتبعو من دونی لا تتخذو غیر اللہ اولیاء تطیعونہم فی معصیت اللہ او ما تذکرون من ما تذکون دینہی وتتبعون غیره. اللہ فرمائے قلیل اما تذکرون دیر کم نصیحت لے تاسو اتو این نر سڑے خپوی. وکم من قریتن اہلکنا فجاہا باسنا کم من قریتن دیر دکلو آلاؤنا دا تخویف دنیاوی دیکھا دیر دکلو آلاؤنا علا کری دی مونگ فجاہا باسنا پس راغ اغی تازاب زمان بیاتن او هم قائلون پا وقت دشپی کی یادی آرام کهو دا غرمی قائلون دا قیلو لیننے بیاتن من اے بایتینی کا قوم لوت قائلون من اے قائلین نصف النہار کا قوم شعیب. گویا کہ دی آیت کی دا قوم لوت او دا قوم شعیب علیہ السلام حالات بیان کرل تاسو گو رہنا غی میں تباہ نکڑل اللہ ہوئی. او قائلون غرمے تو ہوئی یاد آج قائلون دا وینا ندے یعنی کل چی عذاب راغے نو چگ اکڑا او دا سی ویل چی انا کننا ظالمین فما کان دعواهم پسنو الا ان قالو مگر دا سی ویل انا کننا ظالمین یقینا منگو ظالمان. نو دا بشی تفسیر دا قائلون خا فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین فلنسألن الذین ارسل الیہم اثبات دا قیامت. حدیث کے راضی دا حجۃ الوداع پا خطبہ کے نبی علیہ السلام صحابہ توئی چھے دا قیامت دا روز پروز دا نظمہ دا پیغام تا پوسو شی نو فما انتم قائلون تاسو بسو آئے آگے بھی مونگ بوائے چھے بالکل ستا دین اللہ مونگ ترا رسول لینے پا دنیا کی. نو نبی علیہ السلام فرمائے اللہم اشہد اے اللہ تپی گواش خواہ. اللہ فرمائے فلنسألن الذین ارسل الیہم خامخا تپوس بکوما دا غچانا چلی گلی شویری دیتا رسولان زمونگا یعنی دا امت نبا تپوس کوم ولنسألن المرسلین خامخا با تپوس کوم دلی گلو شونا پیغمبرانونا فلنقصنا نخامخا بیانون با علیہم دیتا بے علم پا پوئے سرام وما کننا غائبین نیمون غائب ددی دا مالونا ددی آمال ما تا معلوم دی تو چی معلوم دی زبی تلم والوزن یومئذن الحق والوزن اگا حدیث دا بتاقی کشتا اعمال تب اللہ تعالی وجود ور کیو بیا بے تلی خا لکہ یو عمل دے اللہ بات دا سے یو شے جوڑ کی بیا بے تلی کی دیو تلی بے اور اللہ قادر دی چی جوڑ کی تینا. اور دا حدیث حدیث دا بطاقه و تا علماء وی پا آغی کشته ده. والوزنو یوم ایزن الحق، تول دا عملونو پا دا غرد بانده یقینی ده، تلل بشی عملونا او تلنا تلا چه دا دا درنی کی پا قرآن سره. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه، قرآن وائے گورے دیو پا قیامت کستا سو سفارش کئے. بلکہ یو حدیث کے راضی جگڑے بکئی دخپل ویون کی دے طرف نہ اللہ تعالی سرا. او دا آل عمران بارکے دا بقرے آل عمران بارکے راضی تہا جانے آنا صاحب امام بقرہ و آل عمران چھ سوکلولی کنا دا دوالا سورتو نبا جنگ کئی دا اللہ سرا دا دخپل ویون کی پا بارکے. دا تمام حدیث سے را جمع کے نو حاصل دار جی کلب اعمال تللی شی او کلب عمل نامے تللی شی او کلب صاحب اعمال تللی شی تفرے خدا نو. اللہ فرمائے فمن ثقلت موازینو پسغ سوک چدرانوی عملون داغی فاولائک هم المفلحون دغه کسان هم دیدی بچ کی دن کی دا عذاب دا اللہ نام. هم المفلحون ضمیر پسل دا پار دا حسن کاملون فی الفلاح. ومن خفت موازینو او سوک چی سپک وی عملون داغی فاولائک الذین خسرو انفسهم دا کسان دی چی تاوانی کری دی زانون اخپلام. نیو سڑی توایا وای شل سیر ڈیری کا تیرا شیخا شل سیر ڈیری کا نو چیو خواہ تیرا کے بل خواہ شل سیرا کمب پیدرا نہیں شل سیرا نو خبر ادا کا تھا نو خواہ خپل را اعمال اگر اعمال چ سنت نے ثابت ہی ڈیرے ہو کہا آ کہتا ہے نا د سنت نے ثابت تھی خو ڈیر نہ دیکھو زکا دا ڈیر زر زر کی گی اور دالگ پا دم دم کی گی نو دا پا دم دم لکھ خدی نو بیا خدا و استاد طبیعت خبر شو بیا با بل چلو کو بیا و دا ماس پخین سلو رکات پر دیو دا خلقی بیخی زر زر کئی نو کدی خو خیدا و متدو رکات پرس کو نو کرا طبیعت خبر دا نو دا دو با پا دم دم کئی لکھ خبیو کی خواہ منگ تسوی وی دا شلم سنتی و دا تو مو خدا شل دیر دی نو دا خلق زر زر کی نو دا دین دا خرچ دا تو پا دم دم ہوگی زوم و امکن تاتا دا خدا خوخ خبر دا خبر خو نبی علیہ السلام نه نکره کنه نا خو توزی کو آ نو بیا بزاو تا بلا خبرو نماز پخین سلو رکات پرز دی او دی خلقی او درس غرز جور کری دست دا شیطانم تی نخبری گی دوم رز زر کئی نو دا سی باو کو جی دا پرز باو تا دو کو زکر دا سلور دیر دی نو دا زر زر کئی نو دا دو بلک پا دمکی نو دیر جر نو سر خیال لے دا منز باوشی نا کلی کار دیخا. اللہ فرمائے ومن خفت موازینو او دا چاچ سپک وی عملون داغی فولائک اللذین خسرو انفسهم داغا کسان دی چی تاوانی کری دی دانون اقبل بما کانو بی آیاتنا یظلمون پا سبب دری چی دی پایتونو زمون ظلم کاؤ. ولقد مکاناکم فی الارض و جعلنا لکم فی معایش ولقد مکناکم فی الارض زجر پا نا شکر ہے نا شکریو نکے اللہ احسانو کو تو نا شکریو نکے اللہ احسانو کو وور ورے دا موسم نہ لتا من جوڑ کو آسے نا تو روجیو پرے گورے روجیو نخورے کم بختا نا شکر بے گورے دا بیلا خبر ہے دے یوی میاشتی پا بدل کی با سو دو میاشتی نو دیرش روجے سو میاشتے چھو شپیتہ میاشتے نو چھے ساڑے یور روجہ خوری نابا شپیتہ میاشتے سو نیسی دکی درغلی دا دو اتڑا دے خوڑا لوتا مخرا مخرا دے آیت کے دے ناشکر و انجام بیانے. اللہ فرمائی وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش مَعَائِش مَنَ مَتَاعِم مَشَارِب وما يتوصل به الى ذلك من المتاجر والمزارع والصنائع زمینداری اللہ، تجارت کارخانے، دا ٹول انعامات کے اللہ وئی او پتی سرت دے معائش ترسے دے کنا، زمینداری وا کارخانہ داری وا او تجارت ہو نو پدستا د جون لب روانه او غنونو ناشکری مکوا، دا مطلب وکا. الله اکبر. ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معائش، یقینا زه درکړی دی مونږ تاسو ته پزمکه کې، جوړ کړی دی مونږ تاسو لرا پزمکه کې اسباب د ژوند، قلیلا ما تشکرون، ډیر کم شکر کوی تاسو، ډیر کم شکر کوی تاسو، ډیر او کم نه، بیخی لږ شکر کوی تاسو. اس کو پہ پوچھو اصل تو دا جوڑا کے ڈیر او کم نہ مادا سے نہیں دیو، ڈیر کم مادا سے ہونا چاہیے، ڈیر او کم یعنی ہم ڈیر شکر کوئے، ہم لگ نہ بیخی لگ شکر کوئے خا، پلی لما تشکرون. اور دیکھ رد راگ پاگ چاچی آگے ہوئی نن ارسڑے خپوئی وہ قرآن خوئی چاہیے نہ کلی لما دیر لگ خلق پوئی خا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ دے آیت کے لگن تے نزاکت تے تاقیبی ذکری رہا، اگر نزاکت دار ہے کہ چرے پایت کی تدا مانو کہ چما پیدا کرے تھا سو بیا میں شکل درکو نو بیا میں ملائک تو چی دے ٹور تسجدہ ہو کے نو ٹور تے ویلو کا آدم تھا دا آدم علیہ السلام تسجدہ ہو کے لازمن بدل تکے لکا ابو سعید وئی تفسیر ابو سعود لقد خلقنا آباءکما، وګوره خبره جوړه شو، ولقد خلقناکما یقینا پیدا میں کو استاسو نیکم، ثم صورناکم بیا می شکل ورکو استاسو نیکلام، ثم قلنا للملائکۃ بیا ویل مونږ فرشتو ته اسجدوا لآدم، نو میم دتاو کو نیکو آدم ہوکا سجدو کے پترف دا آدم علیہ السلام اد خپل نک بیا لگیا ہے تو بیزتی کہتا ہے ما کل کڑے دن یو مکہ کے برتاو خیم انشاءاللہ. ثم قلنا للملائکۃ بیا دام ور ہے چویلو مونگا ملائکو تا اسجدوا لآدم، سر کھتا کے پتا جیم سرا آدم علیہ السلام تا، فسجدوا غی سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیس نکڑلا، لم یکن من الساجدین نو دے د سجدہ کون کو نام د سجدہ او نکڑا لگا. لم یکم من الساجدین نو دے د سجدہ کون کو نام، قال ما مناک لا تسجد اذ امرتک، قال ما مناک عن الطاعت، یا من قال لکا، یا من من مل مانع لکا، الکہ دا چا دتا ہوئی چی سجدہ مکوا، لکہ او سڑی تتا ہے الکہ تکی مند نہ کراتا تا چاہی لیلی چی مند مکوا، دلتے دا خبر یا مل مانع لکہ، الکہ دا چا منے کرے، شیطان تا اللہ ہوئی ما مناکا اللہ تسجدہ اذا مرتو، اوہ اللہ تعالیٰ سشی منہ کرے تو دا سجدے کولو نام، کم وقت چی ما حکم کتا تا، قال انا خیر منہو، ابلیس و توی زکا میں ہوتا ہوں نکڑا زردن ڈیر خیمہ ولی خی زتا دا اور پیدا کرے ما دے دے دا خورے نا نو اور خو اور دے کنا وایا اور خو اور دے خو مری گورے پا خورا دا اور مری علاقے چی خورا پی انوالے دا دا ابلیس قیاسو د نس قطعی پا مقابلہ کی قیاس پیش کرو، اس منگ وایو اگر قیاس چاہ دا قرآن او دا سنت خلافی نمنگ نہ امام ابو حنیفہ یا غم منے گا، خلاصہ دا خبر او تیرا تا خیا شبائی دا قیاس تستا دا امام او دا دا قرآن او دا حدیث خلاف تے منگ پریدو خبر ختم تب تیرا تا خیا او زوائمہ چی خدار چی ماو تا آغا پسی کی گونہ وائے ولے دا آغا دا تو صحابہ و سرا ملاقات شورے ماو تا امام اڈولی دلے ننے پسترو معمولی سڑے خود دے نا نو خامخا اکا تا کلارے گی نا نو خیر دے تا خیا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا عمل کړی دی، دا عمل د قران او د حدیث خلاف ته مونږ به پریدو خبر اخلاق. خو خیب به ګوره په صحیح سند سره، او خیب هم ګوره صرف په دوه سیدونو کې، یا به قران کې یا حدیث کې، بل څه نه ګوره. د خپل دعوی نه بم نه تخته وایا. الله فرمائے قال انا خیر منهم، اویل دا زغور مددنا. یو ظلمی راغلے و مال رسالے روڑے دا سے پندو کے مولانا سے دا میں روڑے دا تاسو بیاو گو رہے میں لکا سپڑے ما اولے میں لن دا خبر تکم قرآن و حدیث پکشتا وی نجی دار پلان کی مولی سیب زمونگا کتاب دے پلان میں دا مروڑا وی اولے میں بھائی زماستا خدا خبر دے چھ قرآن و حدیث کی چھ سدیا غب منو د خلکو کتابونه خدا سے د امام صاحب او د نور آئے ما او د علماء او بلا کتابونه ری دا مونږ نه منو سړی قران او حدیث نه نه ته کنا ته کنا ته کنا کې ناس کې نه ملکه ته د چا زوی وی جی زره پلانی جی صاحب زوی ما مې ښا مې دې شاوه وی ا مې یاله کدا خو تا ډیر غټه دا و وکړه وې څنګه مې چې ته دا غز وې شنو ستا مور دا غه خبر شو کنه یو جی میں دا تا تا چاوئے چا دا ستا پلار دے قرآن کشتا دا پا قرآن کی نمی زس خبر ہے میں حدیث کشتا وے نا نمی تسنگ دا خبر کہے چا دا پلانے جی سیب زما پلار دے نمی تاوئی تا پا دے نا پوئے گا چا سڑے وڑو کی نمور و تنوئی چا دا جی میں خواہ لکا دا مور منے او دا امام ابو حنیفہ نمانے مور دا تیوزل دوئیلو چا دا دے دا جی نو تر قیامت دا جی دا جی دا جی دا مور تقلید کے خود امام صاحب نہ کہے، دا ائما وے نہ کہے، دا صحابہ وے نہ کہے، وا بختورا ہاں وچ کلک تقلید اگا مونگا من وائی وچ کلک تقلید دیتا ہوئی چیو خبر دا قرآن و دا حدیث صراحتن خلاف تا اطور پور ان خطے چی نہ بس دا خو وچ کلک تقلید دا خو ناروا دے. اللہ فرمائے امام بو حنیفا نور ائما ٹول وئی چه زمان خبر دا قرآن و سنت سر تصادم خوری نو دیوال لے رو بغو اگا ممنے خوا اب ما پسی چا تڑل کری خوا. قالا نو ابلیس ہوئے انا خیر منو زغور مددنا اول من قاس ابلیس دا غا وجہ را چه قرآن و حدیث مقابلہ کی با قیاس نہ لے خود دے دا مطلب نہ دے چه مطلق قیاس پس اتلل ناروا دی زکا حدیث صحیح کے راضی مجتہد کا خطا امشی ناغد پارا اجر دے پنیز دا اللہ تعالی آغد پارا پنیز دا اللہ تعالی ڈیر لے اجر دے چھ خطا امشی گورے مجتہد آئے مک خطا امشی نو دا اللہ پنیز والا اجر شتا ستا پنیز بیا ہی آنا وایا خا. خلقتنی من نارن و خلقتو من تینا گور شیطان چھ دے دا امن لچے اللہ زما خالق دے او دت شیطان نہ رتا غٹ شیطان د دوخ پو خیمه چاغه د هری دے کہ مونسته روسے دے چاغه د خدای د ذات نہ منکر دے اغه خدای نہ منی او شیطان خدای خالق منی. خلقتنی وګورا ته زما خالق زره پیدا کړي ما من نارند اور نا خلقتو من تین دے دے پیدا کړي دے د خور نا د خټینا. قال فاحبت منام من ہا من اے نے سمایا ول جنت افضل دار چ دا آسمان نہ تب وے جرا دتے وی کوشن دا کم زینا نو غور دار چ دا آسمان نہ زگا کہ توے چ دا جنت نو بیا پس تے کیسے جوڑے اگا زما خوخی نگی خا او کنا دے جنت تا تلے جی ملائکو سرے ٹیوشن کو الکہ وے دا وجی دا ملائک استاد کنا وے مبارک چا چه شیطان دے دے ملائک استاز کو بیا دے مبارک شوایا خدا یارا ٹیوشن ایک ملائک تو استاز سی نو دے بیا سنگ رہا ہوا تو یارا جی دے رہا ہوا تے نشو کننو یو مارو نو دے دا آغا مار پخلکے ننوات خوا وای دوم را غر سڑے ادوم را لوے شیطان دے مار خلکے سنگ ننوزی او یا آغا مار رو رو رہا ہوا تو نو دے رہا بار کو خوا ناجیب تماشره چې خدای پاک وته وی وزو بیا ول د وته چل نه ورته بیا ول د اشتو چل نه ورته دا څه زماسته وزه دي چې ته وته وزو بیا دل داغه د وخ کو چل نه باز سړی غصه شي خزه ده کنه وزه ده کورا وزه ده کورا او بیا حال دای چې چل ولا آگا ہوتی سشے کمی اللہ لکی کرنے دا میں کور دے خانیاں نو بیادا چل دی استو درزی نا نو خدای پاک دا توی اوزا نو لکا نوزو باللہ بیا والا چل دی استو نو ورطا نو دا مار پا خلک لارا دا سے کسی می سیری جوڑی کری زڑیا انگا بنگا جنگ ہے قرآن سر دا کسی خون نکی بخت ورا صحیح ہوا یا خا اللہ فرمائے فحبت قالو اللہ فحبت کشر دے اسمان نا منار دے اسمان نا دے زینا فما یکون لکان تتکبر فیا تال مناسب ندی چلویو کے تو پدے زے کے دا زیستا دلوئے دبڑائے ندے دلتے بلوئی نکے خا فخروج انکا من الساغرین اوزا یقنن تے دے زلیلانو نا اوزا زلیلا اللہ ہوتے اوزا قالا نذرنی الی یوم یبعثون شیطان نہ امیدی نہ کئی خا ورے گوی خدا پاک تے سوال کو ما نو دوی یا اللہ حضرت او سوال کو مغدا چ مال مہلت را کا خو تر قیامت تر وز یوم یبعثون پورے قال انکا من المنذرین سم دستی سوال قبول شو یقینا تو د مہلت در کڑے شو نہ گور داسی وتونوی چی انی انذرتک بلکہ انکا من المنذرین تا درخواست نڑوان دے زما فیصلہ کی تال مہلت تے گورا عجیب کلام کئی قرآن پاک کدا دعائے اس پہ الحال منظور شوی کنن بیا داسی پکارو چی انی انذرتک تال مہلت در کوم زکا جتا غختو ننا وتوی انکا من المنذرین سمانا تالا درخواست نو کرے چه دا محلت ما تالا لی کرے ہو وسی درکو مخا دا مطلب نو تماشا خدا دا دا شیطان سوال قبلی گی او تو دا باران دا ادری دو دا پارا سوال کے نو نکبلی گی نو بیاسی چل کے سپگر آوالا اپا چرلکی پٹا کا اگو ڈاگے تے جوڑ کا تار تے تاو کا اپا ڈکی کی پا دیوال کے راز وڑن کا نو باران با وریگی وریگی نو دا سپگا با دیر لمدشی خوشتشی نو دا با تغڑی گی را تغڑی گی نو دا با وطی نشی نو دا با جاری اللہ تعالیٰ تا چی اللہ لونده خوشتشو ما دا وطلو درک منشت دا بارانو دره خانوی اللہ تعالیٰ بارانو دره نو استانا با سوس پگیوشی خانا آره دا شیطان سوال خدای کبلی تو ایر منگا وطا دیروی خود زمون خلی پلی تی دی آن خدای پاک زمون سوال نکبلی ویستا خلو دا شیطان ندیر پلی تا دا زخویم چستا خلو دا شیطان دا خلی پا مقابله که مشک و عنبر دی پلی تا خود ندا نو او که پا دا خلو بانده دا خدای پاک نسوال ولی خدای پاک پیلی دی ادعونی استجب لکم ما نسوالو نکوای زبا مجتو نپورا کم ادعونی استجب لکم مانا سوالو نکوای زبا مجتو نپورا کم اتوای را دماغ خود پلیتا دا شیطان نده خود دیر پلیتا دا شیطان اللہ توی انظرنی الائیو میو بسون سوال کئی مالا محلت راکا دوبارہ پورتا که دو پوری قال اللہ توی انکا من المنظرین یقینن تا دا محلت در کریشون ایم قالا نو چه محلت ورک نو لتے شورو کرے ماو تالے دنیا کے محلت اللہ راک نو ماو تاغا لتے وو چه آغا نو خدای منیو نو پیغمبر دا محلت نو چه چا غلط فیدا غستے دا زمانستا دا جن چه دے دا یو محلت تے خوا دا انسان نلس طاقتو نو دی یو دا ٹول دا نفس خواہشات غواڑی صرف یو طاقت تے چیاغ د روح اصلاح غواڑی چیاغی تو عقل سلیم اللہ نے زما استاس و عقل سلیم نصیب کی قالا نو شیطان کے عقل سلیم چرتا ہو قالا نو ابلیس بب ما غویتنی پکم وجا جتا محروم کرما در رحم کولنا علامہ شوکانی وئی غور رجلو اذا فسد عیشہ خپش و پریشان سے سڑے کل چ عیش شرط خوشحال ختم شو دا شیطان خوشحال ختم شو نو اسے لت شورو کالا بما اغویتنی اویل ابلیس پدی وجا چتا دو تکل مستقیم خام خواب کے نما دیتا پنے غلا رستا کے سما لاتی من بین ادیم بیا برازم دیتا دمخ دینا ومن خلفهم دشا طرف دینا وعن ایمانهم دخی طرف دینا وعن شمائلهم دگست طرف دینا پردے خزر وان دا نو کلو تا مخامخ گورے نو کلو تا دا سکے نو کلو تا دا سکے نو کلی دا سکے شیطان بھی دے سلور وارو طرف پا پتا محنت کو مخا پریدم دینا اللہ فرمائے ولا تجدو اکثرهم شاکرین نب ممے ڈیر دینا توحید والا ڈیر بئی توحید ب نمنی او پشت باختئی خا شاکرین شکر گزار بے او نمو میں خا قال خرج منا او اللہ تعالی او خرج منہا وزاد دے زینا دلت منہا زمین مراد یا خو جنت یا ڈل زمرد ملائک او یا آسمان دے شیطان تدوز لہ حکم دوتلو شو نو دادوز لہ وطولوی جواب داری یو زل تجویزو او بل زل تنفیزو تجویز ستوی لکہ او سڑی توائے ندے پریدم او تنفیز ستوی اوزا کنا اس خوب پوش تجویز او تنفیزو نو اول زلی وطولوی اخرج ناغا تجویزو ادا پدویم زلوطی اخرجو نو دا سر تنفیز اللہ فرمائے قال اخرج منا مذءوما مدحورا ویل اللہ اوزاد دے زینا ذلیل بدویل شوی مدحورا رٹل شوی لمن تبعک منہم خامخا سوک چے تابیداری کیستا منہم ددی ڈلنا منہم ددین من دادم دا اولادنا لأملأن جهنم منكم اجمعين پدی کے سخ وعید دے داغ چا د پار چ دے ابلیس تابیداری کی لأملأن جهنم خامخا ڈک بکم جہنم منکم ستاسنا اجمعین پیڑ پیوزے ویا آدم اسکن انتا و زوجک الجنم ویا آدم اسکن انتا و زوجک الجنم او اے آدم علیہ السلام اسے گتو استا بی بی پا جنت کے اوسے گا تو او بی بی ستا پا جنت کے خا دغا وجہ دا چاچی وادکڑی کنا نو پد باندے دا خز خرچ خوراک جاما جوڑا او دا اوسے دو کوٹا دا پد لازم دی کم خاون چی دا نی او حقوق دا زوجیت کم خاون چه دا نشی کول ټول ناغل وادم مکوائی خاون بانده دا خز حقوق تی یو حق دا زوجیت دویم خوراک سکاک دریم جوڑا جاما روغ رنزور او سلورم کوتا مکان او دا چه کم خاون نشی کوله دا آغا خز تیسا جتنی جا و اگر زیش کوا اللہ فرمائے وی آدم اسکن انت و زوجک الجنتا او اے آدم علیہ السلام اسے گتا بی بستا پا جنت دانن چی اشتامون لکلکی گی داولے اعتبار ختم شو دنناوی جامیلا اینزل ایم نی خلا خیر نکڑی ایم نی چی دت کالے خرس کری دا سی خاوندان سر بسکے اگر غریبی لا دا وعدا غا جوڑا اینزل ایم نی خیر نکڑی ایم نی چه ده ده نرزی تی بیا کالی خرچ کری اما هر که ولی راوستی و بید چه ما هر که راگستا و سرس حق پاتش اللہ فرمائی وی آدم و آدم علیہ السلام اس کنو سیگان تتا و زوجو کل جنتا بی بستا پا جنت کے فکلا من حیث شیطما خورد آغ زینا چه خوخشتا سو ولا تقربا منی دیکے گیا زی شجرتا دی ونیتا کم ونوانو منگے سکو درد غرض دے سو کوئی پلان ہے سو کوئی پلان ہے نہ اکثر ہوئی دادا کا نم ہوا فتح کنہ میں نہ ظالمین شہ بدخ بلف رخی کم ان کو نام رفا وسو سال شیطان خا شیطان و تو وسو سوا چولا نو دے بوئی جی دا شیطان ہے تیرے استلو کا نو دو تو سنگ وسو سوا چولا تا تے سنگا چی ز جواب کا کنا تا تا شیطان وسوسا جی کنا آو نو تا تا سنگا جی بس دا سے وطوا چولا کنا نا کنا وی دا آدم علیہ السلام جنت کے ہو نو دا مار چونو مار را گئے نو دا شیطان بیاد آغا خلکی ننواتو نو آغا مار جنت تلارو نو آدم دمرا تکلیفے کاؤ نو دا ماو تا تا چی وسوسی ہے جی نو دا مارانو خلکی را ننوزی کسنگا چلی وایا آسے لگی آئے حدیث صحیح کے راضی شیطان بنی آدم تا دا سے وسوسا اچھئی لکہ دا بنی آدم پر اگنو کی چی دا وین سنگ گرزی دا سے پکی دا شیطان گرزی او دا طاقت او قدرت اللہ اغل ورکڑے دے زمان استاد امتحان اغستلو دا پارا خدای والا ورکڑے دے اکتا دا اعتراضو کی چی خدای پاکا نو شیطان لرے دا طاقت سل ورکو نو بیا دا سے موائی چی خدای پاکا دے خرل دے لط دا طاقت والے ورکو دا دے لطی والے وئی نو بس دا خطا دا خدای پا کارخانہ کے لبی شروع کرے پا خدای لا یسأل عما یفعل دا اللہ نسوک دا تپوس نشی کولے چی دا کار دے والے وکو وهم یسألون دا خلقو نبا تپوس کی گی خواد اللہ فرمائی فوسوسا لهم الشیطان وسوسا اکڑا دوارو تا شیطان لیوب دیا لهما ماوریا نما من سواتے ما عقوبت دا چخکار کی دیتا گا چپٹتی دا دی دا بدن دا دینا آکتو ہے دا شرم گاؤن دا دینا نم سیدہ سمطلب آدم علیہ السلام تخپل شرم گاہ کار شو اور بی بی ہوا تخپل نو دیکھے خوش گناہ نش تخکار نشی ہوتا تا تخپل شرم گاہ نخکاری چاہو دس کے بولے نا دا خوش دا عیب خبر نا دا نو زما توبہ او بیا زما توبہ نو خلق را دوی نہ کنه جی دادا سے چل نو کنه حسن چلو وی ادم ہوا ته خدای پاگوی جی دا غنم مخره نو دی غنم خوڑن سی بنو دوارو لو د سماته ورغه خا نو یغه خو جنت ولته خو لیٹرین نو خا دالا سن جنت وای جنت کې او د سماته شتنه بخت ورا ته د لیٹرینونو غم کې نو دی ولګی د ناغه د سماده په خپل لاسونو کې مې چپ کني د خپل د لوام مې مخ کې لار نشي ویولې مې ته په خپل خپل او د سماده په خپل لاسو کې کې زباله منم تا چې ته په جون کې کړې ده په لو د سماده په خپل لاسو کې چې ته زمانیا نه کته د نسبتونه کې ستا بنن یا یو نه بدی کې ادم او حوا زما خو نه ادم نه کړي ستا به د غریب پا بے سورا کے دو نہ خپکے گی زخم پہ خپکے میں داخل دلو آمدہ دے گا ناغا بیا شوروش نوی چاو دسماتے اوکو پلا سنو کے وی جی ترخونو پوری او مگا ادھا نامن الان میں چپ کنی بیا سوک در آگیا میں تب زمان مخ کے وہ ساو دسماتے کے خپل ترخ پوری بے مگی زب آلم منم داس داس خوزنشم میں چھتا نشی کولی زمان یعنی کہ پس سسل دا ڈرامی گا گیا خدای دے غرد کا میں آنے دا ڈرامی دی دخل کو کسے دی یہ دنیا خرافات میں کو گئی حقیقت حکایات میں کو گئی اللہ میں اقبال سے کہے اللہ فرمائے لیبدیا لہما ماوریانہما من سواتہما سواتہما کے دو معنی وسوسا اکڑا دوارو تا شیطان عقوبت دا چخکار کی دیتا گا چپٹو دا دینا من سواتہما دا خفگانونو دا دوارو نام خفگانون سرگن شو من سو آتے ہما دا شرم گاونو دا دوارو نام من سو آتے ہما دا بدن دا دینا نخکار دی شکناری او تخپل خپل بدن وقالا او الاللہ توبا وقالا دے ابلیس وطوئے ما نحاکما ربکما نیم نکڑی تاسو دوارا ربستاسو انہازے شجرتے دا دے وننا اللہ انتکونا ملکین مگر دا دے وجنا چے شیب بیا اوگا دمر والا دا ملائکم رو مر بخدے در کی او تکونا من الخالدین او یا بتا سو ہمیشہ تا پاتی کی دن کنین وسوسا چونکہ دا تصرف انسانی او خیالی نم دے پا دے وجہ اتصال مادی یا قرب مکانی دے لشرط ندے مثلا شیطان لدہ طاقت ورکڑ دے وسوسی اچھی نو او تفسیر مدارک کوئی وفیہ دلیل علی انہ کشف العورت من عظائم الامور پٹول دا عورت دا دا اہم امور ندی دا اہم ممنوعات ندی عورت با پٹے دا بخکار کہنا دا مطلب خا او تکونا من الخالدین وقاسم اوما انی لکما لمن الناسحین خیرات و ابلیس دیتا نو آدم علیہ السلام خو پیغمبر ډیر اوچت شان والا نو دولی دی ابلیس وسوسه منلا مړه وسوسه نه ده منلی قسم باندې یقین کړي وقاسمهما قسم کو دی ابلیس دی دواړو تا او دواړو ته وی انی لکما لمن الناسین یقینا زستاسو د خیر خواونه ما اوس چې تاله او دوس راشي تا سره شپه ورځ ناشتی ډوډۍ چای چرګان لوګانې بیا ده ته وی یرا زما سر به مخ کی زی رست بستا سری او سشه ان شاء الله گولے به الستانو زی چې ما نه گولې نی وتی او ته ځان نه خبرم نه هم په دک کشپره تلوی کوی کنستی حال ته وی راځه په پلان کی ده کی مینه ته ایثار کړه ده شیطان هم دک چل کړه وخا دی ته وی قسم دې چې زستا سو خیر خواه مې کنا او قسم نے آدم علیہ السلام دے دد پا قسم اعتبار کو خا قسم او کو چ یقینا زستا سو خیر خواہ نعمت نو فضل اللہ ما بغرورین را کو ذکرل پدو کسرام فلما ذاق شجرتا ہر کلا چ اس کلا دی دوالو اغونا بدت لهما سواتوما کارشو دوالو تا بدنو نہ ددی وتفقا او شورو شل دوالا یکسفان علیہما من ورق الجنہ چھے لگولی ہے زان پورے پانے دے جنت نو بابا بیا ہوئے وی دا پانے خوزک لگولی کنا چھے آگا دا غیب پٹول کنا آگا گندگی میں خواہ میں لکھت میں دا دے خدا سے مثال شو چھے تا باندے روکے غٹا و دسمات کی نو اتر پہ ہوں مانگا پاتری ہوئی انزا خواہ دا جنت پا پانا گندگی پٹے بے انصاف داستا خبری دی میں دا خو میں جستا جوڑے کیڑو کے غٹ او دس مات چینو دا اترو بوتل روالا پاگے ہوئینزا خلق بوئی دے پاگل تاو گورا نا نا نا نا نا دا دا سے مثالی لکہ سڑے یو باغ تا یو دفتر تلار شو او زبردست چمنی پکے او دا گر چاپیر قسم آ قسم گلو نی چا غاڑو تالی دلی نی نو تا چی رازی نو پا دے راتلو راتلو کی او گل بو شکے ادے بویاں کلے جیب کی دے کلے کلے دے دے کی دے بٹن سر کے دے خون کئی خواہ نو دی چے دا جنت نہ راوتل نو دا جنت پانے راواغستے تبرکن دا مطلب وطفقا شورو شدوارا یخصفانے علی امام ورق الجنہ لگولے دان پورے دا پانو دا جنت نام وناداو ما ربهما آواز کو دوالو تا رب دی علم انحکما عن تلکما شجرتیم دا پاسل کیو تلکما نو اس میں اشارہ دا پارا دا تانیس واحد نہ بعد لام دا بعد ورسر الگو نو التقا ساکنین فوجتنا یہ اغرزو لشوا نو ستنا جوڑ شو تلکما د تیل کو مانا تل کو ما جوڑا شو خان اللہ فرمائے الم انہ کمان تل کو مشجرتے آیا مان و من کڑی تاسو ددے ونے نہ خوڑلنا واقل لکما او نم ویلی تاسو تا ویلی مو ان شیطان لکما عدو مبین چی یقینا شیطان تاسو لرا دشمن دخارا قالا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا انا ظلمنا گفت آہ یعنی آمد ظلمت گم گشت راہ ربنا انا ظلمنا گفت آہ یعنی آمد ظلمت گم گشت راہ خلق رال وی جی پدے آیت کی وسیلہ ثابت اشولا سنگا مروا دے آیت کے رد پاگا چاچا گی وئی آدم علیہ السلام جڑل آسمان تے او قتل نو کلمہ اولی دا نو پا کلمہ کی لکلو محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد آدم علیہ السلام او حوا دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ سوالو کو خواہ وایا نکنے چھ سوالے کو نو داغا سوال لکنے داغے دوارو قالا اویل دوارو آدم او حوا سنگے ہوئی دعائے غختلا ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا نقصان کرے دے مونگ پزان و ان لم تغفر لنا و ترحمنا نو تو په وسیله د پیغمبر نو به وسیله ته محمد صلی الله علیه وسلم نه نکونن شته وسره به وسیله ته محمد ځان نه وسیله جوړه دعا د هغه ذکر ده دا د هغه دعا ده چې غواړي نو په مونږ کې مونږ ته پدې کې لفظ د وسیله او خیزا الفاظ د وسیله تو وسره د ځان نه الفاظ دی وایا عجیب کار کے وایا کالا دوڑو اے رب نا رب زمنگا ظلم نان فسنا نقصان کر دے منگ دزانو شیخ دا پینڈے بوے اے اللہ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے بے احتیاطی شویدا زمنگ دواڑو نام و علم تغفر لنا او کہ بخن ان کی تمنگتا و ترحمنا رحم ان کی پمونگ لنکونن من الخاسرین خام خاشو بمونگ دا تاوان والا ولا تا مصری دا وسط رے وغتا دا مشین تک کئی او دا غو سر دا چابی او یو ڈبرے تیارم کن تاوی ہے او پدی کی جت کلت شی ناغا سلپ شی تا توی بلا کابل رولا دا سلپ شوا نو تا بسوی چی دا دا ولی سلپ کولا بی احتیاطی تی نوشو مالا مجرم خو نده خو لگا غنتی بی احتیاطی تی نوشو دا جرم نده تو ولا زکا زیو نوی کابلا او نٹ ول روڑے دا مطلب دے خان کہ پدیم نہ پوئے گا تسنگ وے چھ دا آدم علیہ السلام نہ گناہ شے ہو نا نا نا نا نا نا اللہ فرمائے قال احبتو بعضکم لباد ندو اوے اللہ کچھ ہے بعض استاسو دا بعض دا پارا دشمنان دے دا اللہ تعالی قضا پدے آیت کے او ریخا فیصلہ او دا اللہ پا قضا باندے اگو رہے نور تندر نیسی کنی نیسی سمر رنا دا پکے نولے نور گناہ کرے دا پختانوی نور نا جوڑا دے دعا و توکے چھ خدا پاکی جوڑ کی خواہ اس کمانت دا تا پوسکے چھ دا نور نا جوڑا شا زپے نا پوئے گم تندرونی ونو پا دغے پوئے گم اس کا دا توائے چھ دا نور نا جوڑا شا زپا دے نا پوئے گم تا تا با پتہی چھ دا نا جوڑا شا کا جوڑ دے ہور نو آیا دا دینور گناہ کرے دا سپوگ میں دا اللہ تعالیٰ پا قضا تندر نیسی کنے نیسی سور رنا والا دا نو لے دا سپوگ میں گناہ کرے دا بلکہ دا رب پیسہ لوا نو دا غشان دا آدم علیہ السلام پا بارک ہمو دا رب دا غا پیسہ لوا خبر اخلاص شوالا والے اچھے وہ سم پہ نہ پوئے گی نہ با پوئے گی قالا ویل خدا پاک اے بیتو کشے بازکم لبازے نہ دووم باز استاسو د بازو د پارا دشمنان دی دا د نبی علیہ السلام چې غاخ ماته د شهید کېده نبی علیہ السلام ګناه کړو نه کنه د خدای فیصله پر عالم مړه پڼې په وینو سره کېده نو له هغه سره ګناه کړو نه د خدای فیصله پر عالم بس خبرم دغه ده دغه سي پادم او حوام دغه سي فیصله د خدای را ل ولکم فی الارض مستقر و متاع وی با تاسو لرا پزمکا کے زیدو سیدو ومتا او سامان دا جوند مزی اغستل الہین تر یو وقت پورے دا بلگ وقتی خوا دا دنیا مزی چرچی وی یو سور وزی وی خوا دا دنیا جون اخیاران لیکی دا سے دے لکا مرغی راوالو زی و پاونکی اشپتی رکی سارا غوون پاتی شی و مرغی خدای خبر کم خواو چر تا لارا دغا سے ماں تا مثال دا مرغے دے او دا دنیا مثال دا ونے دے خواہ زمان استا پا کیا اشپا دا باندہ دا تیر بش قال فی آن تحیونا و فی آن تموتون اللہ و توے پدی کے بتا سو تحیونا جونکویم و فی آن تموتون و پدی کے بملکے گئے و منا تخرجون ام دا دین با استلکے گئے تاسو دے کے بجون دکھے گئے دے کے بجون کوان ہاں دے کے بم رکھے گئے ددی نے وہ استعمال لکھے گئے یا بنی آدم قدر ذلنا علیکم لباسن نعمت ذکر گئی دادم علیہ السلام پا اولاد قدر ذلنا علیکم لباس اور ثبوت دتوے میں دعوے رد شرک فیلی ماں لباس درو لے گو نو لباس دخوند پارا نہ رہے لباس دسر پار دے لیوریہما سوآتہما چتا سو بزان پٹ کے کم زایون چ پٹول غاڑی چا غ پٹ کے نمنگا الٹا کار شروع کو مندا سے جامے شروع کرے چا غ کم زے پٹول پکارو چا غ اوخ کاری خلق تا من بخدا خے و ذ خواندان شو. اللہ فرمائے یا آدم یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم شیطان دوکن کی تاسو لرا شیطان کما اخرج ابویکم لک چی استلی دی مور پلاس تاسو من الجنت د جنت نا ینزو انو مال باسو ما استلی دا د دوارو نا جام د نور داوی لیوری او ما سواته ما چکارش دوارو تا مرتبه د دوارو. نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام چ بکلا نوے کپڑے واچو لے زڑے بے دا اللہ پا نامور کے دا دعا بے غختلا الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش صفتنا دا خدای توب اغا ذات لخاص تی چرے کرمالا دا پردے جامام. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہی نبی علیہ السلام بچ جامع واچو لے او کلب سٹ اور رسے دے اچولے میں نو چ کلب سٹ کمیس واچو نو دا بے وے الحمدللہ الذی کسانی صفتنا دا خدای توب خاص تیا غزات لرام کسانی چ ماتے جامع را واچو لے ما هغه جامع اواری به عورتی چپٹ کم پاغے سرا شرمگاہ خپل و اتجمل به فی حیاتی او خائص والما پخپل جن کے او لوی خائص داری چرے سری شرمگاہ پٹی خاورے تاسو بکتلی معشوم چکلا پرتوگی نہیں خاص کر معشوم بچے نمور تول پلار نکاری گیا لالا جانگے و تو آچو پرتوگے و تو آچو دا دلیلو پدے خبرا چھے آغا زیون مخ کارا کوئے چھے داغے پٹے والپکارو عورتون مخ کارا کوئے او اس اللہ دے معافیو کی نو دا سے سٹائلو نرالو دا زمان سٹائل دے نرے جاما وی او یو غارا او دل غارا دا زمان سٹائل دے سٹائل دے خورے شاہ جاہلیت کے با خلقو پا بربند توافو نکول او اشعار بے وی و سرا دا دیر خوش آلینا زانی نلی دخا زانی نلی دے جزخ کارما اسم نرے جامع واچی و بار گرزی زان نئی نی جزخ بے پردی شما دیر خوش آلی خوا پوزے پتکری اتالاس چی دا سی کی کننوی دا ساخ دے دا دا شی پسو دے خوا نا غریبو بیا بلخواہ گوری خوا کولے کار دے جاہلیت کے باغے ظالمانو پا بربند تواف کو اغیب اشعار کوئے اغیب اوے الیوما یبدعو بعضہو او کلہو فما بدعا منہو فلا احلو خیر دیکنن باز بربندیو باز اخکارو فما بدعا منہو فلا احلو خیر دینا نم نم نم کا بربندیو خیر دے خدا مونگ لنے دی حلال چھے مونگ دے ٹول پٹ شو زکا مونگ پا دے جامو کی گناہو نکڑی دی او دا دی گناہو نو والا جامو کی تواف کول مونگ تا خنخ کاری نو زکا مونگا سبر بنیو سخ کاریو سخ کاریو سب پٹیو او اکثر با پا بربند لگی او چابو دے لکا دا جامع نا چھے وی دے جامو کی خو مونگا دا سی گناہو نکڑی دی وہی دا خدای پاک دا دے پاک کور نہ بمونگا دے جامو کی تواب کو نو قبر وطو یا لگا دا چخکار ہے سول ناغی باوے خیر دے دا جامی مونگلا حلال ندی دا بربند والے رالا حلال دے با خدای غفور الرحیم دے خان اسو مویسو کدا پیشن دے ادا زمونگا سٹائل دے آئی با خدای غفور الرحیم دے دا دم را غڑ غڑ گناہون خلکو تماف کی مونگتا بم دا ماب کی وایا دے را خدا کنا چھے ماب تی کی نمون خدا نو آئی چھے خدا میں ماب کہے یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان اور اس تو ینزو نما لباسو ما لیوریو ما سواتما انہو یراکم ہوا وقبیلو یراکم من اے ذریته جنوده من الشیاطین انہو یقیناً دے یراکم وینی تاسو ہوا دے پقبلا و قبیلو اولاد ددام من حیث لا ترونم پدا سی طریقہ چنی وینی تاسو دی تاسو شیطان نہیں نے وقت تاسو ہی نہیں خواہ. اللہ فرمائے بیا فرمائے انہو یراکم ہوا و قبیلو من حیث لا ترونم انا جعلنا شیاطین یقیناً جوڑکڑی لیمون شیطانان اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون دائے کسانو دا پارا چی ایمان نروڑی سمانا سوک چی ایمان نروڑی ناغی بد شیطان تابیداری کئی او کڑے دا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً او کلا چوکی دی سبے حیائی بدکار قالوا ندیوائی وجدنا لیا بانا واللہ مرنا بیام او دے فاحشتن کے لوگوں نے کلام شتری اگت گنتے او دا با انشاءاللہ سبا کا خیری درس کے وایو آیت نمبر 28 یاد لرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورۃ الاعراف شروع دے زمن ستاسو ننے درس تے 38 نمبر آیت دویم باب روان دے سلورکم سلویخ آیت پورے پدے کے وضاحت تے د پینزو خبرو اول واقعہ د ابلیس و آدم او لفظ د یا بنی آدم سلور زلا د پار د مقاصد اربعو تذکیر د نعمت رد د شرک فعلی او دارنگے رد دے پا دلیل د مشرکانو تحریمات الہیہ بشارت و تخفیف اخروی پدے طریقہ دا دویم باب روان دے پرن آیت نمبر شپگشتم کے چاویلو چتا لفظی ترجمہ نو کرے نو ما خو بکڑی او ککڑی منی نو سے وو رہے یا بنی آدم اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یقیناً پیدا کرے دا مونگ تاسل رجام یو آری سو آتے کوم چپٹئی عورت نستاسو وریشن او خائست ولباس التقوى ذلك خیر او جاماد پرہیزگار ہے دا ڈیرا غور دام ذلك من آیات اللہ داد نعمتنو دا اللہ ندی لعلهم یذکرون دیر پارا چی نصیحت والے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا پدی آیت کریمہ کے رد دے دا شرک فعلی او دا فاحشے نہ مراد تفسیر مدارک وئی وہوا طوافہم بالبیت عراتن وشرکہم دا دین مراد دا دی اغا بربند طواف دے پا بربندا او دا دی اغا شرک دے دا مشرکین دا یو طریقہ و چکلبا دے دا افعال قبیحن منکوتا چی دا مکوا نو دا غی زور دلیل داو چی سوکو زمون پلار نکب دا سے کول انو بیا بے وی مونگ تا اللہ دا دے حکم کردے چی دا پلار او دا نکو خبر بکتا نگور دوائے بیا پا لفظ دا فاحشہ کے ہر یو کبیر گناہ داخل دے دی پر اخپل دلیل کے دو خبر کڑی دی او دا منگ مشران پا دے طریقہ مندلی دی نو دا دے جواب پا دے آیت کی نشتا زکا چے مقابل لے مقور کڑا نو مقابل زلور شنو پا اللہ دروخ شورو کڑل اور پسی ہوئی منگ تا خدے دا سے حکم کرے دے چونکہ پالا باندے دروغ ویل دا خو ارتکاب عظیمو نو پدی وجہ باندے دا دے جواب کے دا سبقت نکار واغست پاتے شو دا دے جواب کے مور پلار او مشرانو بکول نو سورت انعام یو سل تسلویخ کے دا دے جواب شوے دے بقرہ یو سل او یا کے ہم شوے دے اصل دعوت دا اسلام نمخ کے با دور د جاہلیت کے شیطان د نور بیہودہ کارون و عمل نہ علاوہ داغ زمانے مشرکان و تدائے و خبر ڈولی کڑے وا چھے دا قریش نہ علاوہ با اس سوک دا بیت اللہ الحرم طواف پا غسط جاموں کے نکئی یا خو بے چرت دے و قریشی انسان جامع غسط لے ناغ بے واغست لے نو تواب دا حج بے کہو یا کب چرتا دا قریشی نا کپڑے ملاو نشوے پس سوال نو بیا بے پا بربند باندے تواب کہو مطلب دا چھے اکثر بخلکو پا بربند تواب کہو او دا مشرکینو زنانو با دشپے پتیارک پا بربند تواب کہو نو کچا با ہوتے چھلک پا بربند تواب ولی کہو ہے ناغی باوے چھوکی منگا پا دے جی جاموں کی گناہوں نہ کڑی نو دا دا بیت اللہ الحرم بھی زتی دا چھ دا گناہنگار جامے ادا گناہ پڑھا کو جاموں کی منگ توافو نہ کہو لیکن مشرک کی عقل چرتے یو طرف تا دا بیت اللہ عزت کئی خوبل طرف تا دا نگوری چھ عورت کارا کول دا سمر لوے جرم دے پا بربند تواف سمر بے دے بی دا پا بربند تواب سمر بے غیرتی دا پا بربند تواب سمر بی عزتی دا پا بربند تواب دا انسانیت کارڈو نہ دے پا بربند تواب دا اللہ دا حکم نافرمانی دا او دے لاسکے چی دا دلیلو نہ ولی سمر غلط پیش کئی یو تقلید لابا او دویم بہتان علی اللہ اس امت شیطان دا خبر ڈولی کرے دا چھے بچے رے پیدائشی نو گٹ شا ڈزے ہو کا اپام کہو چھے دا میاں سے دا کور قمیس دا نہیر نشی اغاو اتوا چوا علاقے بدے پائی نو قرآن کریم دا دی ردو کو چھے دا دا دی ایسے خود ساختہ عمل دے او دا گناہ عمل دے اللہ با ضرور دا دے سزا اور گئی فرمائے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً او کلا چو کی دی سبتکار قالو ندیوی وجدنا علیہا آبانا مندلی دی مونگ پدی عمل باندے مشران قبل فاحشہ آغا گناہ چی قباحت حد درجے ترسی دلی تفسیر مواہب الرحمن وی کاغ زمانے کی مشرکانو پا بربند تواب کو ننن سبا دلال شاباس قلندر ملنگان اللہ آگی میل نکڑے بربن گردی یا اکثر کچا چولی کمی سے نہیں او بنگڑی پلاس کی او کڑنگ ولور کئی دما دم مس کلندر دلال شاباس کلندر ملنگان او سم باد ملنگان تاسو بلی دلی اکثر عورتوں نے اخکاری خلق تے تاوی ودا خالی نہ رہا فرمائے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا کَلَا چُوکِ دِی سَبَتْکَار وَائِ دِی مُندَلِ دِی مُنگ پَدِ مَشَرَانْ قَبَل وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِيَا اللَّهُ حُکَمْ کَرَدِ مُنگ تَپَدِ تفسیرِ بیضاوی وئی وہی تقلید اگ من دے چ قرآن سنت پہ خلاف کی او پدی کے رد پاگ خلق چ مطلق تقلید تشرک وائی لقد دے زمانے غیر مقلدین مقلد تا مشرک ہوئی تفسیر بیضاوی ہوئی تقلید اگ من دے چاہ د قرآن سنت خلاف ہی فرمائے واللہ امرنا بیا اللہ حکم کرے دے منتپ دے قل ان اللہ لا یامر بالفاشا جواب مکہ شکوا دا جواب شکوا ہوا یا یقینن اللہ حکم نکی دا بدکار اللہ کلوے لیلی جتا سو پا بربند تواب کوئے لا یامر بالفاشا اللہ حکم نہ کئی د بدکار د بربند والی د بے حیائے اتقولونا علی اللہ ما لا تعلمون آیا جوڑوئے تاسو پالا باندے اگا خبرے چھ تاسو پہ نہ پوئے گئے قل امر ربی بالقسط پا آیت کے نفی د شرف دعا القسط تفسیر خازن وی امر بلا الہ الا اللہ القسط قل امرا ربی بالقسط وایا حکم کرے دے رب زما مات پہ انصاف پکل کے دلو دلا الہ الا اللہ باندے واقیمو وجوہکم عند کل مسجدین مات حکم دے چ برابر کے خپل مخونا پہ وقدار سجدہ کے مسجد زید سجدے مراد تے منز او دا آیت ندا ثابت دا چه دا وس مطابق خلی باس اچوا رستو را روان دا واقیمو وجوہکم عند کل مسجدین برابر کے مخون اخپل پا وقت دار سجدہ کے او حدیث تے چه نوی دے جوڑ کرے زرے صدقہ کا نت تے بالختون لابرے جوڑ کرے خاون خزی توی زما دا جامع زڑی دا اللہ پنامہ ورک وی لرشکوارا وی ماوی چی دا بدے کل وی چی دا زنور ناغندما وی زما دا بالختون عبری نیشتا آگے لتے عبری ولی نجوڑو وی جوڑے کا زڑی صدقہ کا کل مسجد مسجد مصدر میمی پا ماند سجود او عند ظرف زمان مانے داشو جدا اخپل سجدہ دا اللہ نہ سوا غیر تا ان کی جدا تفسیر مواہب الرحمن او ودعوه مخلصین لہ الدین مخلص پی العبادت اغا چاہتا ہوئی چخپل و اعمالو کی دا توحید او سنت لحاظ ساتی مواہب الرحمن درہم جل 105 کی ہوئی ودعوه مخلصین علی الدین دعا غواڑے داغنا اخلاص کا ان کی دبلنے کما بدعکم تعودون، اس بات دا قیامت لکچ اللہ اول پیدا کریے دوبارہ براو گرزے تاسو، تاسو با دوبارہ پیدا کئی خواہ تعودون، تعود وی دوبارہ را گرزے دو تا مراتے پس تمرگا پیدا کے دل جوندی کے دل، فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، یو ڈلتا یو ڈلتا ہدایت کر دے او بل ڈل باندے پورا شویدا دا گمراہ پورا شویدا گمراہ. امام سدی رحمت اللہ علیہ وئی وہی دا پیدائش نزان لا یو طبقہ دا جہنم جہنمیان او بل جنتیان، نو ار ڈل با قیامت کے خپل مقام حاصل کی، دے والا مقرر کری دا پیدائش نا چھے دے بدا سے کی او دا سے بہت سر کی. انہو متخذو شیاطین اولیاء من دون اللہ، یقینن دین اولی دی شیطانان دوستان من دون اللہ بیدا اللہنا، ویحسبونان نو موتدون او گمان کہی دی چھے دیلار من دون کریم، ویحسبون انہم یحسنون صنعا محتدون دا مانا. یا بنی آدما خذو زینتکم عند کل مسجد، آیت کے دا ثابت ہے کہ ستر پوشی ڈیر ضروری دا عورت پٹول، خاص کر مانز کے اور بیا خاص کر زنانہ چی منس کئی او دا سر ویختیخ کاری. بعض خلق کوئی کہنا ہوئی یار جی دا خزی او دا نر منز یو شے دے، نو آچے یو شے دے، نو دا سڑی خو پسر تو را منز کی گی کنا، آو نو دا خزی نکی گی کنا سنگا یو شے شے حاسے ہوئے چے یو شے دے، دروغ وائد دروغ جنا. مانزا کے چے دا خزی سر سٹ والے دا خکاری منز نکی گی. او آیت نہ دام معلوم شو آج مانز تو سمر خیستہ جامع ناگا چوا. معرف القرآن درہم جل 543 کی ذکر کئی، وہ حضرت حسن نزلانو عادت داو چھ دا مانز دا پارا بے دا طول نخ جامع استعمالولا، او دا بیوے چھ اللہ جمال، اللہ جمال خوخی، اللہ جمال خوخی، نو خ لباس اچول دا مستحب دی، اور یا خاص کر عورت پٹولو دا خودیر ضروری تھی. دا نارینا عورت دا زنگاننا تر نام پورے، او زنانا چی دا دے ٹول بدن سطر سطر عورت نم عورت تیخا. فرمائے یا بنی آدما خذو زینتکم، یا بنی آدمانو انی سے ڈول خپلام، خضو امر وجوبی دے، نو پتو لگے دا چھے پٹول دا عورت واجب دی کنری ہو کا خضا، دا عورت پٹول واجب دی. کتاب تہذیب لکھی اسم جامع لکل شیئ یتزین بہ، ویدا نم ہر اغشتا شامل لچستا پی زینت جوڑی خا. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، خذو زینتکم، امام مجاہد وی ما یواری عوراتکم، اگر جام واچوا چستا عورت پٹے، خذو زینتکم ما یواری عوراتکم، اگر کپڑا استعمال کا چستا عورت پٹکی ہا. نو تا نرے جامع جولی دی انیت کوم دزرد اخلاصا کنے اخلاص تے وائیں. وکلو وشربو ولا تسرپو، خورے اس کے اسراف مکویں. کتاب التسہیل وی لا تکسرو من الاکل فوق الحاجہ، داجتن سوا مقرا، پا قدر دا ضرورت خوراک کوا او دا اسراف نزان بچکا. دا اسراف اقسام گن دی، یو اسراف دار چه